Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية مسوي جوه تهوايا أين تعلمت الإسبانية؟ كو كيني مسوار سبانيشت؟ هل تتكلم أيضاً البرتغالية؟ أديني بورتوغاليشت؟ نعم، وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. بو، دي ده باك إيطاليشت. Po, di dhe pak italisht. Ara, annaka të tekellem bi shekil gjejit gjithden. Mendoj se flisni shumë mirë. Al-lughat mutashabiha ila haddin ma. Gjuhët janë gati njësoj. أستطيع أن أفهمها جيداً. ممكن تكبتي مير. لكن التكلم والكتابة شيئاً صعب. Por të flasësh dhe të shkruash është e vështirë. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. بي أكوما شوم غابيمة. أرجو أن تصحح لي دائما. يلوتم كوريجوني. نطقك جيد تماما. Shqiptimi juaj është mjaft i mirë. Andek lekna basita. Ju keni një theks të shkurtër. Yastatia al-shakhs an ya'ruf min ayna ant. Dalloheni se nga vini. Ma hija lughatak al-um? Cila është gjuha juaj amtare? Hal anta tata'allam fi dawrat lughat? A frekuentoni ndonjë kurs gjuhe? أي منهج تستعمل؟ Çfarë libri përdorni؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Nuk e di për momentin se si quhet. العنوان لا يخطر على بالي. S'më kujtohet titulli. Laqad nesejtahu. E kam harruar. E kam harruar.